นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกุรุงคมิกขชาดกชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกันครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยพระศาสนาลงในมคธรัฐแล้วพุทธธรรมอันบรรลือก็กระจรกระจายไปทุกแว่นแคว้นนักบวชต่างลัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทั่วหน้าพระพุทธศาสนาในมคธรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนักจนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาอาชาติศัตรูศาสนาจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคธพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เองก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกัน คนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพระชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้ว งานแค่นี้กล้วยกล้วย พระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผลักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้าความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกา เฮ้อโอ้ยหนักจังกลิ้งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะ ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นตอของการวิพากษ์และสนทนากันทุกการประชุมสงฆ ์อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเอง ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากราชคฤห์สู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบาปที่พระเทวทัตกระทำก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาธิคุณปรารภถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรมทำเข็ญผูกพันกันมา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกัน การละครั้งหนึ่งนับป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโพรงไม้ริมบึงในโพรงไม้นกสตปัตตะได้ทำรังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเต่าส่วนป่าละเมาะรอบๆนั้นก็มีกวางพำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมา สวัสดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวาง สวัสดีจ้าเจ้านกน้อย เสียงเจ้าเนี่ยปลุกข้าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยเสียงดีจริงๆ เช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะ แหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้า ครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน เฮ้ยหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้ต้องล่าให้ได้สัก5 ตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลย พอดึกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเจ้ากวางถูกบ่วงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา โอ้ยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพรานเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วย เจ้ากวางร้องขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนกและเต่าก็รีบรุดมาหาและเข้าช่วยแก้ไขอย่างกระตือรือร้น เจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเต่าอย่างฉันน่ะมีฟันอันแหลมคมค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขาดเองแหละ ใช่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันน่ะจะบินไปถ่วงเวลานายพรานเอง ขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะ ขณะที่นกสัตตปตักบินไปยังบ้านนายพรานเต่าก็จัดการกัดเชือกอย่างแข็งขัน โอ้ยอึ๊บเชือกอะไรเนี่ยเหนียวจริงๆเลยดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นอ่ะคงไม่ขาดแน่ๆงับโอ้ยเมื่อยปากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเหนียวชะมัดเลย ทนเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเราอ่ะรู้ว่าเจ้าคงกัดเชือกจนปากเจ็บเหมือนกัน ไม่เป็นไรนะสบายมากงับ บ้านกลางป่าของนายพรานอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่กวางติดบ่วงนักทุกครั้งที่วางกับดักไว้นายพรานก็มักจะตื่นออกไปดูสัตว์ในจุดที่ตนดักบ่วงเอาไว้เสมอแต่คืนนี้หากเปิดประตูออกมาก็จะถูกนกสัตตปตะจู่โจมทันที มนุษย์ถือว่าเราเป็นนกโชคร้ายคืนนี้แหละนายพรานเจ้าจะโชคร้ายจริงๆสักทีพรานเอ๋ยเตรียมตัวเจ้าไว้เลยนกอย่างเราไม่ปล่อยให้เจ้าไปดูกับดักง่ายๆหรอก เมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกนายพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมา อะฮ่าออกมาแล้วหรือเจ้าพรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายหน่อยแล้วเตรียมตัวเจ้าไว้ดีๆเถอะเจ้าพรานเอ๋ยลิ้มรสการจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน ่โอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยนกสตปตะเอ้ยโชคร้ายแต่เช้าเลยเราล้มเสีย พวกพรานถือกันว่าหากนกสตปตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระท่อม เอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆวะโชคร้ายจริงๆแม ่เป็นไงล่ะแน่จริงก็ออกมาเย่กลัวดิน กสัตตปตะได้รอดูจนแน่ใจว่านายพรานจะไม่ออกมาก่อนตะวันส่องฟ้าแน่หลังจากนั้นมันก็บินย้อนกลับไปส่งข่าวแก่เพื่อนกวางและเต่า เข้าไปนั่งในกระท่อมอย่างเนี้ยคงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วใช่ไหมดีบินไปบอกเจ้าเต่ากับเจ้ากวางก่อนดีกว่าป่านนี้แล้วกัดเชือกขาดยังก็ไม่รู ้ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วแต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกคลอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม อดทนหน่อยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเถอะนายพรานถือหอกตามมาแล้ว จะมาแล้วเหรออุ้ยเร่งกัดให้ขาด เจ จ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได ้ขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านกเราหลุดออกมาได้แล้วเชือกขาดแล้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทัน เจ้ากับเจ้านกอะไปก่อนเถอะเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ย ถ้างั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเต่า เมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกำลังอยู่เพียงตัวเดียว อ้าวเฮ้ยทำบ่วงดักกวางแต่ดันได้เต่ามาแทนเอาก็เอาวะไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วกันเนื้อเต่าเขาบอกว่ากินแล้วจะอายุยืนนี่หว่าลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม ่นายพรานเอาผ้าห่อเต่าแขวนไว้ก่อนเพราะเห็นกวางโผล่ย้อนกลับมาหลอกล่อให้เห็นในเวลานั้นพอดี เจ้าพรานเราอยู่นี่นี่ไงล่ะอยากกินเนื้อกวางนักไม่ใช่หรอตามมาสิ เฮ้ยนั่นกวางนี่ท่านแน่มือนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งกวางแน่ๆเลยหวานแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าจ๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปล่ากวางก่อนละกัน เมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกวนลึกล้ำทางด้านนกสัตปัตตะจึงโผลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว้ เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อนายพรานให้เข้าไปในป่าอยู ่ได้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลย แล้วป่าเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยัง ก็ยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลือฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ย เมื่ออาทิตย์อุทัยกวางได้หลอกให้พรานหลงกลไปไกลแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัย เอ้าเจ้าเต่าลงมาได้แล้วขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าคอยกัดเชือกให้ไม่ได้นกคอยถ่วงเวลาป่าเนี่ยข้าคงกลายเป็นสเต็กกวางไปแล้ว ข้าก็ขอบใจเจ้ากับเจ้านกเหมือนกันนะที่กลับมาช่วยข้าไม่งั้นคงเสร็จแน่ๆเลย ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าเจ้ารีบคลานลงไปในน้ำเถอะเดี๋ยวเรากับเจ้ากวางก็จะหนีไปซ่อนตัวในป่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอนายพรานไปแล้วเราค่อยออกมาเจอกันใหม่นะ ตามนี้นะแยกกัน เวลาล่วงไปจนใกล้เที่ยงพรานป่าถึงหาทางออกมายังจุดเดิมได้เมื่อมาถึงต้นไม้ที่มัดเต่าไว้ก็ต้องเจอกับความว่างเปล่าในพรานจึงเก็บได้แต่เชือกที่ขาดกับห่อผ้าว่างเปล่ากลับไปอย่างผิดหวัง เฮ้ยโกรธเว้ยนึกไม่ถึงจริงๆไอ้สัตว์พวกเนี้ยมันจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีขนาดนี้ไม่น่าหลงตามแผนมันเลยหิวก็หิวเอ้ยกลับไปกินผักจิ้มน้ำพริกก่อนก็ได้วะเอาไว้คราวหน้าเสร็จฉันแน่ๆเลยจะกินให้หมดทั้งป่าเลยเนี่ยทั้งนกกวางเต่าเนี่ยคอยดูสิ เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไปเพื่อนทั้งสามก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติของตนต่อไปโดยไม่ประมาทเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลืออีกสองตัวก็จะร่วมกันช่วยเหลือให้พ้นจากภัยร้ายได้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นอายุไขตามๆกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกุรุงคมิทธชาดกให้ภิกษุเห็นประโยชน์ของการร่วมด้วยช่วยกันปกป้องภัยดังภัยจากพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วประชุมชาดกเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ในพุทธกาลสมัยนั้นพรานล่าเนื้อกำเนิดเป็นพระเทวทัตนกสัตปัตตะกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเต่าผู้กัดบ่วงกำเนิดเป็นพระโมกขลนะกวางเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า